Vandaag praat ik met verpleegkundigen over hun veranderende rol in ons zorgsysteem. Is de verpleegkundige nog steeds het hulpje van de dokter? Wat kunnen we leren door beter te luisteren naar verpleegkundigen? En waarom vraagt de zorg van de toekomst al maar meer om verpleegkundige oplossingen? Daar gaan we zo meteen over praten, maar nu eerst het nieuws, gelezen door Jelle Visser. Evenementen hebben dit weekend maatregelen getroffen vanwege het zomerse weer. Zo zijn er bij festivals extra watertappunten geplaatst en lopen er meer EHBO-teams rond. In Den Haag rijden er vaker trams naar het strand, net als in Rotterdam op de nieuwe lijn naar Hoek van Holland. Ook aan kinderen die meevoetballen met het Nationale Voetbalweekend is gedacht. Voor hen zijn er ijsjes ingeslagen. Bij Diemen, ten oosten van Amsterdam, is een bermbrand langs het spoor uitgebroken. Volgens de lokale zender AT5 gaat het om een perceel van 140 bij 10 meter. Het treinverkeer is daarom stilgelegd. Meerdere brandweerwagens proberen het vuur onder controle te krijgen. De Canadese premier Justin Trudeau is op bezoek in Oekraïne. Zijn komst was van tevoren niet aangekondigd. Trudeau is samen met de Canadese vicepremier afgereisd naar de hoofdstad Kiev om de Oekraïnse bevolking een hart onder de riem te steken. Ook heeft hij een ontmoeting met president Zelensky. Het is de tweede keer dat Trudeau Oekraïne bezoekt. De kinderen die gewond zijn geraakt bij de mesaanval in Annecy zijn niet meer in levensgevaar. Dat heeft de Franse justitie bekendgemaakt. Gisteren werd al duidelijk dat de vier jonge kinderen, waaronder een Nederlandse peuter, stabiel waren. Donderdag viel een 31-jarige Syrische asielzoeker in een speeltuin een aantal kinderen met een mes aan. Vier jonge kinderen raakten zwaar gewond. Er werd enige tijd voor hun leven gevreesd, maar dat gevaar is nu geweken. De verdachte is aangeklaagd voor poging tot moord en voor het zich gewapend verzetten tegen zijn aanhouding. Paus Franciscus moet ook volgende week nog in het ziekenhuis verblijven. Volgens het Gemelli ziekenhuis in Rome herstelt de paus goed van zijn operatie van afgelopen woensdag, maar moet voorkomen worden dat de buikwand te veel wordt belast. De 86-jarige paus Franciscus zal daarom morgen ook niet de zegen uitspreken. Bij de operatie werd littekenweefsel weggehaald. Dat was ontstaan na een eerdere darmoperatie. Afgelopen maart werd de paus ook al opgenomen in het ziekenhuis, toen met een luchtweginfectie. Het weer, veel zon en 27 tot plaatselijk 32 graden. Op de Wadden is het een graad of 24. Morgen en maandag opnieuw tropisch warm, met veel zon en slechts een paar stapelwolken. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Veel vertraging momenteel op de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar vloog een auto in brand en ook was er even een bermbrand. Daardoor is bij de afrit Oosterbeek maar één rijstrook open. Vanaf afrit Wageningen kom je in een file van 7 kilometer. Je bent daar meer dan een uur langer onderweg. Ben je op weg naar Arnhem, kan je beter omrijden via Barneveld en Apeldoorn, via de A30, A1 en de A50. Werkzaamheden in het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Afsluitdijk. Tussen Jouren en Sneek heb je zo'n 10 minuten vertraging. Verderop is de weg tot maandagochtend dicht. Ook werkzaamheden op de A6 Lelystad richting Emmeloord. De ketelbrug is ook dicht tot maandagochtend, daardoor meer verkeer via de N307. Tot slot nog de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 4 kilometer met een kwartier vertraging. Ster. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7. Vier 75 jaar Cobra met ons mee. De tentoonstelling Grenzenloos en Vrij toont 120 topstukken van onder andere Appel, Basquiat, Munch en Van der Graaf. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. weg van de massa. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. We gaan eerst naar de finale voor vrouwen op Roland Garros. En Marcelle Meska houdt daarbij wat daar gebeurt, hè Marcelle? Jazeker, ze staan op het punt van beginnen. Ze staan aan het net, de tos komt, het riedeltje, dan de warming-up. En wie gaan we zien? Ja, het is de Poolse Iga Świątek, nummer 1 van de wereld. Titelverdedigster, tweevoudig kampioen al in Parijs en absoluut de favoriete voor deze finale. Maar laten we haar tegenstandster niet vergeten. Caroline Muchova uit Tsjechië. Zeer getalenteerde speelster, nummer 43 van de wereld. Heeft wel top 20 gestaan, is geblesseerd geweest. Ongeplaatst, maar schakelde in de halve finale de nummer 2 van de wereld uit, Sabalenka. Stond matchpoint achter, won wel. Een zeer leuke speelster om naar te kijken. Gevarieerd tennis, slice backhands, topshots, topspin, van alles en nog wat. Ze zal het nodig hebben, want ze is de underdog tegen Iga Świątek. De vrouwenfinale dus op Roland Garros. En als je wil weten wat er op het spel gaat, nou, voor de winnares ligt 2,3 miljoen euro klaar. Dus ze spelen wel ergens voor. Het gaat zo beginnen. Anita de Vette, jij werkt al ruim 30 jaar in de verpleging in het Amsterdamse OVG. Vroeger was de verpleegkundige vooral het hulpje van de dokter. Is dat nog steeds zo? Het feit dat je deze vraag stelt, denk ik dat het heel goed is als je ons uitgenodigd hebt. Dan kunnen we je dat heel goed uitleggen. Want het is niet zo. Nee, dat is niet zo. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune met Koen Verbraak. We worden in Nederland steeds ouder en het beroep op de zorg wordt steeds groter. En daarmee neemt de toch al hoge druk op de ruim 220.000 verpleegkundigen die ons land telt de komende jaren alleen nog maar meer toe. Tegelijkertijd verlaat nog altijd bijna 40% van de startende verpleegkundigen binnen 2 jaar weer het vak. Terwijl het personeelstekort in met name ziekenhuizen en verpleeghuizen de komende jaren alleen nog maar harder gaat stijgen. De uitdagingen in de zorg vragen meer dan ooit om verpleegkundige oplossingen. Maar luisteren we eigenlijk wel voldoende naar die verpleegkundigen? Maakt ons zorgsysteem voldoende gebruik van hun unieke kennis? Daar praat ik vanmiddag in de publieke tribune over met 4 mensen die de verpleegkunde van dichtbij kennen. Bij mij aan tafel Suzette Lataster. Hallo. Hallo. Ze is al 10 jaar verpleegkundige en op dit moment werkzaam op de longafdeling van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, waar ze ook onderzoek doet. Ook aan tafel Harm van Noord. Hij is ook bijna 10 jaar lang verpleegkundige geweest. En ben je nog, toch? Ja, ook? Ja, precies. Steeds, ja. En daarnaast ook verpleegkundig wetenschapper binnen het Radboud UMC in Nijmegen. Naast Harm zit Anita de Vette, u hoorde al even. Ze werkt al ruim 30 jaar in het Amsterdamse OVG. Eerst als dialyseverpleegkundige en later als verpleegkundige specialist. En sinds 2021 is ze daar ook voorzitter van het verpleegkundige stafbestuur. En ook aan tafel Hugo Schalkwijk. Hij is geen verpleegkundige, maar publiekshistoricus. En hij doet veel onderzoek naar de geschiedenis van de verpleegkunde en de veranderende beeldvorming rondom de verpleegkundige. En we hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Anita de Vette, herinner jij je dit geluid nog? Ja, ik herinner dat geluid nog heel goed. Dat was inderdaad de coronatijd, hè? Helemaal het begin, hè? Helemaal het begin, ja. Ja. Was dit ook wat jullie nodig hadden op dat moment? Ja, symbolisch vonden we het natuurlijk wel heel erg mooi. Dat wel. Maar later, inderdaad, hadden we eigenlijk wel meer gewild. Maar moest het niet alleen bij applaus blijven. Op dat moment vond ik het wel een mooi gebaar, persoonlijk. Wordt er nog steeds zo enthousiast op jullie gereageerd? Ik heb het applaus al een tijdje niet meer gehoord. Nee. Wanneer begon dat te verstommen? Eigenlijk toen we weer, toen eigenlijk weer het gewone leven begon. Eigenlijk corona toch weer ons verlaten had. Tenminste, dat eigenlijk de aandacht ervan afging. Ja, toen was eigenlijk ook toen bleek het in de ziekenhuizen. In de buitenwereld merkten we toen wat minder van. Maar in de ziekenhuizen was de zorg nog in volle gang. Jij werkt al 30 jaar in het OVG in Amsterdam. Ja. Dat was 19 toen je daar begon. Weet je nog waarom je verpleegkundige wilde worden? Wauw. Ik had VWO gedaan en de decanen zeiden allemaal dat moet je niet doen, je moet gaan studeren. Maar ik wilde verpleegkundige worden, omdat ik gewoon verpleegkunde een heel mooi vak vond. En ik het veel meer zag dan wat er letterlijk werd gezegd, poos onder de billen zetten van patiënten. Wist je ook wat het vak inhield? Nou ja, helemaal weet je het natuurlijk nooit. Je gaat ervan uit, je wil met mensen bezig zijn. Je wil daar ondersteuning in bieden. Je wil daar verder in leren over ziekte, over gezondheid. Maar helemaal weet je dat niet als 19-jarige. Nee. En wat bleek het voor vak te zijn? Het meest mooie vak wat je maar kan verzinnen. Waar zit hem dat in? Dat je eigenlijk altijd lerende bent. Dat je in de meest kwetsbare periode van mensen, dat je daar naast mag staan. En dat je dan samen met een heel zorgteam, want zo zie ik het ook, eigenlijk hopen die patiënt beter kan maken. Maar soms ook een mooi afscheid kan of een mooi einde van het leven kan bezorgen, zeg maar, zoals ik het zeg. Dus daarbij staan. Harm van Noord, wist jij als klein jongetje al dat je verpleegkundige wilde worden? Nou, er zijn wel wat foto's dat ik inderdaad mijn zus volgens mij aan het verbinden ben. Dus dat is niet. Maar ik wist op een gegeven moment wat ik de zorg in wilde. Ik had toen nog het beeld van een traumahelikopter voor me, volgens mij. Na mijn VWO heb ik ingeloot voor geneeskunde. Daar ben ik voor uitgeloot. Toen dacht ik, nou doe ik het tussenjaar verpleegkunde. Maar dat doe ik dus nog steeds, dat tussenjaar. Het is een beetje lang geworden. Maar dat kwam vooral omdat ik verpleegkunde, wat ik leerde, is dat het een heel breed vak is. Het gaat niet alleen over het fysieke medische. En niet alleen over de ziekte dus, maar ook over wat er nog bij hoort. Dus de relationele, de psychosociale, de omgeving. En dat is wat me nog steeds heel erg aanspreekt, ja. Want voelde dat toch ook als tweede keus toen je werd uitgeloot voor geneeskunde? Nee. Nou, nee. Je bent, 17, 18. Ja, maar mensen zeggen dan, nou, dokter, je moet dokter worden, zeggen mensen dan. Nou, dat is niet zo per se tegen me gezegd. Nee. Ik heb die sociale druk niet gehad, gelukkig. Nee. Maar je moest wel een keuze maken. En keuzes maken als je jong bent is altijd nog wat lastig en zoeken, denk ik. Wat kun je betekenen als verpleegkundige voor mensen? Ik zag pas daar een stuk tekst over. De dokter laat je zorgen dat je soms in leven blijft. Maar de verpleegkundige maken dat je wil blijven leven. Oh. Ik weet niet wie dat... ik had het nu van iemand, maar ik weet niet waar ik het zag. Maar ik denk dat dat het is. Ik denk dat wij als verpleegkundigen, wij staan dicht bij de mens. Wij maken het medisch ingewikkelde heel concreet toepasbaar. Duidelijk voor mensen. En ondertussen gaan we daarna door met ouwe hoeren over Feyenoord, die kampioen is geworden bijvoorbeeld. Terwijl dat mensen doodziek zijn. Ja, dat maakt die balans tussen dat soort dingen en heel dichtbij het kwetsbare staan. Dat is fantastisch. En de dokter is er vooral om de bloeduitslagen door te spreken. Ja, en daar de lijn in uit te zetten. Van, u krijgt dus nog 2 bloedtransfusies bijvoorbeeld. Suzette Lataster, wist jij al vanaf jong dat je de zorg in wilde? Niet dat ik me kan herinneren. Ik keek wel naar IR. En ik denk dat het pas rond mijn 16 is gekomen. Toen mijn opa in het ziekenhuis lag. En ik ook een keuze moest gaan maken van wat ga je doen. En bij de hogescholen langs liep. En oké, dit ga ik doen. Want je bent eerst verpleegkundige geweest in een ouderencentrum. Ja. Is dat heel anders dan werken in een ziekenhuis? Dat is echt 9 jaar geleden dat ik daar weg ben gegaan. Dat is anders. In het verpleeghuis is het veel meer de patiënt. Of de cliënt, de mens en de omgeving veel meer. En in het ziekenhuis word je toch al sneller in het acute proces. En dit is de ziekte, dus daar gaan we op inspelen. En als verpleegkundige heb je dan juist de kans om daar iets extra's toe te voegen. Hè? Wat Harm al zei, het meekijken en met de patiënt als hij net een nieuws heeft gehad wat niet leuk is, om daarna daar even over door te gaan en op de behoeften van de patiënt in te springen en daarna over Feyenoord te hebben of Roda, hè, want ik kwam uit Zuid-Limburg. Wat doe je dan als zo'n patiënt bijvoorbeeld net slecht nieuws heeft gehad? Dan ga je bij hem zitten of wat hangt doe je dan? Af aan de behoeften van de patiënt. De familie zit er altijd bij. En de ene keer laat ik ze even alleen. doe ik de deur ook dicht en zorg ik dat er niemand binnenkomt. Geef ik koffie, geef ik thee. En als de patiënt alleen is en familie weg, dan wordt het spannend. Want dan blijft het malen in het hoofd van de patiënt. Van, oh, wat is er nou? En ja, ga ik nu dood? En dan blijf je bij ze zitten en dan heb je daar gesprek ook over. Maar wat zeg je dan als ze dat aan jou vragen? Ik zeg niet veel, ik luister. Ja, ja. Want ik kan niet veel zeggen. Nee. Ik zit niet in die situatie. Ik kan vooral luisteren en ingaan op hun behoeftes. Is het ook een zwaar vak? Ik vind dat het heel mooi van het vak. Ja? En terugkijken naar de coronapandemie merkte ik wel dat de verpleegkundigen die best veel met slecht nieuws in aanmerking komen of overlijdens gezien hebben, dat die best goed met de overlijdens van de COVID om konden gaan. En als je als verpleegkundige voor een chirurgisch vak had gekozen, heelkunde, dat daar toch, ja, dan zie je bijna niemand overlijden. En dan maakte het wel zwaar. Dan heb je er veel minder mee te maken. Ja. De... ja. 40% van de nieuwkomers verlaat jullie vak alweer binnen 2 jaar. Hoe verklaar je dat? Dat vind ik heel moeilijk te verklaren. Wat ik wel weet uit mijn gesprekken, wat ik doe voor Nurses Know Better, is dat heel veel verpleegkundigen het liefst een duurbaan hebben. Nurses Know Better, daar hebben we het zo meteen nog over, hè? Ja, en een duurbaan zoals Harm. Die werkt en als onderzoeker en als verpleegkundige. Ik ga sinds vanaf augustus, eind september weer terug 1 dag per week als verpleegkundige ook. Maar die mogelijkheid is er vaak niet. Of ik wil 2 dagen op de long werken, 2 dagen op de cardiologie. Daar gaan verpleegkundigen willen meer mogelijkheden en die zijn er nog niet. En daarom haken ze misschien af? Daar haken ze mogelijk af, ja. En de cultuur. De cultuur? Ja, dat is toch spannend als je net afgestudeerd bent, 20-jarige, en je komt in een systeem met hiërarchie. En dan bedoel je verschillen tussen de doktoren en de verpleegkundigen? En in het hele ziekenhuis. Daar gaan we het zo meteen ook absoluut nog over hebben. Hugo Schalkwijk... jij en ik zijn de enige 2 niet-verpleegkundigen aan tafel. Ja, dat klopt. Hè. We zijn wel allebei historicus. Alleen, jij bent een publiekshistoricus. Wat is dat? Ja, dat is een stroming uit Amerika... waar historici zich toch op een bepaalde manier moesten gaan vermarkten. In Nederland is dat ook enigszins aankomen waaien. Dus 1 master aan de UvA die je dan kan doen tot publiekshistoricus. Kort gezegd wil het vooral gewoon zeggen dat jij je met... specifiek met maatschappelijke issues bezighoudt. Complexe dingen die spelen, zoals veel historici doen. Maar die ook heel expliciet vertaalt naar een groot publiek. Je ziet dat publiekshistorici vaak werken voor musea, maar ook met documentaires en noem maar op. En jij bent als historicus al lang bezig met het in kaart brengen van de geschiedenis van de zorg. Waarom ben je daar op een dag in gaan verdiepen? Ja, nou goed, ik ben de zoon van een verpleegkundige. Dat helpt. Ik ben van jongs af aan wel met een verpleegkundige in aanraking gekomen. Maar ik ben tijdens mijn studententijd komen te werken bij het OVG. Ik verhuisde naar Amsterdam, moest daar ook mijn leven betalen. En heb daar achter de balie gezeten op wat vroeger de AIDS-afdeling was van dat ziekenhuis. En daar werkte ook nog een groepje verpleegkundigen dat daar ook tijdens de AIDS-epidemie werkte. Jaren 90, met 80-90. En die vertelde gewoon heel vaak tijdens de koffiepauzes, tijdens de pauzes over het werk wat ze toen deden. Dat het een hele bijzondere tijd was geweest. Wat bleef je bij bijvoorbeeld van die verhalen? Nou, vooral, en dat is misschien wel met een bril van nu daar naartoe kijken, maar we hebben het nu de hele tijd over zeggenschap. Maar dat zij dat enorm ervaarden daar in die tijd. Dat zij zeiden van ja, wij werden echt gerespecteerd als professional. En wij waren de baas op die afdeling. En zij waren zonder twijfel gewoon experts in het vak wat ze deden. En dat droegen ze ook uit. En meer dan de artsen? Nou, ze werden in ieder geval gerespecteerd. Niet per se meer dan de artsen, maar gewoon, wat we hier ook zeiden, gelijkwaardig. En daar spraken ze zo vol vuur over, maar ook over het werk, de nabijheid met de patiënt die dat heel erg nodig had in die tijd. Daar spraken ze over. En ik ging als historicus natuurlijk ook over lezen. Ik denk van, nou, kan ik hier onderzoek naar doen? Is er iets over geschreven? En je ziet dat in het meest complete overzichtswerk over de AIDS-epidemie in Nederland er praktisch niets over verpleegkundigen wordt geschreven. Hoe kan dat? Je ziet dat dat echt een patroon is, hoor. Vaker gebeurt, dat er iets gebeurt, zoals een AIDS-epidemie, waar verpleegkundigen heel snel in een rol schieten. Echt in de frontlinie, zoals we dan zeggen, schieten. Maar ja, we zien geschiedenis graag als een grote lijn der vooruitgang. En dan zie je dat we achteraf heel erg kijken naar wanneer kwam een vaccin, naar wanneer kwam een medicijn. We kijken naar beleidsmakers. Naar de grote momenten. Naar de grote momenten. En niet naar degene die de hand vasthield. Nou ja, bijvoorbeeld, ja. Het is ook gewoon een manier waarop wij als maatschappij kijken naar zorg en naar mensen die zorgen. Op de een of andere manier zijn wij daar verrassend weinig mee bezig. We waarderen dat weinig, totdat we zelf in een situatie komen waarin we er afhankelijk van zijn. Ja. Anita, jij doet het al 30 jaar. Is jouw vak, de verpleegkunde, structureel veranderd in die tijd? Ja, er is wel een hoop veranderd. Behouden is natuurlijk de technieken die er zijn. Het wordt inderdaad ook soms echt wel technisch ook. En digitalisering is natuurlijk wat steeds meer op de voorgrond gaat. Maar het is ook wel... Ja, toen ik in de zorg ging, ik moest verplicht een jurk aan. Ik mocht geen pak aan. We moesten jurken. Ja, de dokter, mijn eerste aandachtspuntje van mijn opleiding was dat ik de dokter tutoieerde en dat mocht niet. Terwijl, je moest u zeggen. Ja, en dat was heel bijzonder. En wat zei de dokter tegen jou? Nou, die zei je. En die vond het zelf eigenlijk niet zo'n probleem. Maar dat was... Wij woonden in een zusterflat. En hij had ook geen woning. Dus hij woonde ook in die zusterflat. Dus wij zaten 's avonds gewoon samen televisie te kijken. Maar ik moest op het werk van mijn begeleider... En dat was een oud non. Moest ik u zeggen. En dus je had duidelijk een ondergeschikte positie. Zeker. Hoe is dat nu? Dat is nu, vind ik nu... Hoe ik het persoonlijk ervaar, vind ik het nu anders. En dat is wel natuurlijk wel bij... Je ziet daar echt wel een beweging in. En natuurlijk is dat niet bij elke dokter of bij elke verpleegkundige zo. Er zijn nog steeds dokters inderdaad die graag die leidende of die rol nemen. En ook opeisen. En er zijn ook verpleegkundigen die dokter op die voetstuk blijven. Op dat voetstuk blijven zetten. En dat doet eigenlijk de maatschappij doet dat natuurlijk ook een beetje. En als je nou kijkt van de 10 dokters, hè, hoeveel... voelen zich daar zich op hetzelfde plan staan als jij? Dat is natuurlijk heel erg lastig om... Ruwweg hoor. Naast zitten. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, als ik het nu echt persoonlijk ervaar... vind ik echt wel dat er 7 dokters zijn die gelijkwaardigheid zien... en ook echt mijn belang zien, dat ik en misschien 3 niet... Zo. Ja, ja. Dus dat betekent dat het heel anders is dan vroeger? Ja, vind ik wel. Ja. Suzette, je noemde net al even dat project Nurses Know Better. Ja. Wat houdt dat in? Daarin onderzoeken we hoe verpleegkundigen meer zeggenschap kunnen krijgen. En dat doen we met participatief actieonderzoek. Zeggenschap over? Hun vak. Over de veranderingen die er zijn en over de zorg beter te maken. Maar je bedoelt geen zeggenschap over welke medicijnen de patiënt krijgt? Nee, want daar hebben we niet voor gestudeerd. Maar waarover wel? Over de inrichting van hun vak. Over hoe de zorg beter kan voor die patiënt. Zij werken 24/7 bij die patiënt. En een dokter komt net binnenlopen. Die is er misschien een uur... over meerdere patiënten en dan is hij weer weg. Ja. En de verpleegkundige ziet daar waar het beter kan. Ja. En dan kun je een voorbeeld geven hoe dat dan gaat? Nou ja, hoe het bijvoorbeeld gaat. Pas afgestudeerde dokters die komen op de afdeling... en dan heb je inderdaad een palliatief patiënt... of een patiënt die opiaten krijgt. Dat zijn sterke verdovende middelen. Pijnstillers. En wij als verpleegkundigen hebben ervaring... dat daar ook bijvoorbeeld medicijnen nodig zijn voor de stoelgang. Dus ja, dat is niet echt de zorg verbeteren... maar wel samen die zorg goed maken voor die patiënt. En die dokter weet dat niet of die denkt daar niet aan? Soms denken ze er niet aan en wij denken er wel aan. Of aan antistolling wel of niet starten, stoppen. En de dokter denkt er vaak wel aan. Maar als een patiënt al een tijd oploopt... hoef je geen bloedverdunners meer te krijgen. Profilactisch is dat. Dus om te zorgen dat je geen bloedstolsels krijgt. En dan bespreken we dat met de dokter. Want en staan die ervoor open meestal? Het hangt heel erg af van de cultuur. En de cultuur in jouw ziekenhuis? Dat was het ook per afdeling, is me opgevallen. Ja. Want vertel eens, waar loopt het tussen uiteen? Tussen dokters die echt de verpleegkundige kennen. En dus ook de medisch specialist die de verpleegkundige kent. En de medisch specialisten, dokters die de verpleegkundige niet kennen. En het is een wisselwerking. Want je moet ook je best doen om die ander te begrijpen en te leren kennen. Maar die dokter moet dat ook doen. En die moet ervoor openstaan. Juist. Want die dokter denkt misschien, ja, wacht eens even, wie heeft die de langste studie gedaan? Juist. Mm-hmm. En achter een bepaalde houding van artsen zit ook een bepaalde onzekerheid. En dat moet je bevragen en dan kun je samen iets veranderen. Ja. Een ander voorbeeld is, we hebben op de longafdeling hebben de verpleegkundigen die zagen dat we heel veel bloed deden prikken bij patiënten. En ja, dat vonden ze gewoon niet goed. De longarts ook niet. Dus ze zijn samen gaan kijken, hoe kunnen we dat nou veranderen? En nu hebben ze transcutane CO2-meters. Dus het plakkertje op de huid. En dan hoef je patiënt niet continu te prikken. Dat is voor de patiënt veel comfortabeler. Echt? Maar dat zou ik nog kunnen bedenken. Ja, waarschijnlijk wel. Nee, ja. Ja, weet ik niet. Maar niemand had dat ooit eerder opgepikt. Nou, de technologie gaat ook vooruit, dus ja. Mogelijkheden zijn er ook. Ja. Bram, er wordt wel eens gezegd dat de dokter en de verpleegkundige bijna twee verschillende diersoorten zijn. Leven ze echt in verschillende werelden? Wordt hij hard geknikt ook aan tafel door de anderen? Jullie zijn Bram, maar ik ben Harm. Maar sorry, dat gebeurt vaak op de een of andere manier. De naam lijkt op elkaar. Ja, nee, het zijn zeker al verschillende disciplines. En dat begint natuurlijk al met de studies die je beide volgt. En daarna hoe je met elkaar, hoe je dag of hoje werk eruit ziet. Hè. Dus als verpleegkundige en je werkt in een als je in een ziekenhuis werkt, heb je gewoon een shift op één vloer. Als je een shift hebt als arts, dan ga je van poli naar kliniek, naar OK of naar MDO's. Dus dan je werk is inhoudelijk anders, dus je gaat je ook anders gedragen. Journalisten op de radio zullen zich ook anders gedragen dan tv-journalisten, denk ik. Maar leven ze ook echt in verschillende werelden voor je gevoel? Daardoor wel, ja. En die werelden raken dus elkaar. Dus ze kijken ook anders naar die patiënten? Ja. Ja, want je hebt een andere bril, je hebt een ander vak. Dus want grof gezegd kun je zeggen, de dokter is gericht op beter maken. Misschien wel tot de dood erop volgt. En de verpleegkundige ziet dat anders. Want die is er veel vaker bij, 24 uur per dag. Ja, het doel van zorg is natuurlijk de behoefte van de patiënt vervullen. Een dokter die kijkt eruit vanuit zijn vak. Hè, dus als een chirurg komt, die kijkt op die manier naar het ziektebeeld. En een verpleegkundige die kijkt naar de gezondheid van de mens, wat breder is dan alleen de aandoening. En dat is dus de bril die anders is. Sta jij ook als verpleegkundige dichter bij die patiënt dan de dokter? Ja, en dat is zeker natuurlijk in de continuïteit. En tegelijkertijd heeft ook een dokter natuurlijk dan duidelijk een band met een patiënt. Dus het is ook niet zo dat je per se dichter. Het gaat er niet over dat je per se dichterbij staat. Het gaat erom dat je allebei een andere rol hebt. En dat je elkaar nodig hebt om de goede zorg voor de patiënt en de goede behandeling. Maar die dokter staat 5 minuten naast mijn bed en die neemt de uitslagen met me door. Maar jij hebt mij ook 's nachts meegemaakt als ik niet kon slapen van de wanhoop. Maar dat is dus ook mijn toegevoegde waarde. Hè? Dus dan praat ik met de patiënt over het leven en over waar die over droomt en waar die mee zit. En die input neem je dan ook mee in de gesprekken. Hè? Zeker als dat zorg bijvoorbeeld zijn over de behandeling of over. Ja, als iemand aan het vechten is voor. Kun je een voorbeeld geven? We hebben natuurlijk regelmatig patiënten op de chirurgische oncologie die uiteindelijk gaan overlijden. Of waarbij behandelingen niet succesvol gaan zijn. En dan is dat soms best lastig om dus enerzijds de beterste behandeling succesvol te laten zijn en anderzijds het hele traject te zien. En dan kijk je als verpleegkundige soms anders naar wat een patiënt nodig heeft. Maar noem eens een voorbeeld van zo'n gesprek wat je is bijgebleven. Nou ja, wat er recent gebeurt is dat we. Als verpleegkundige zien dat de patiënt langzaam aan het achteruit gaan is en dat een dokter duidelijk graag nog door wil gaan. En dat wil evalueren. En tegelijkertijd zien wij regelmatig als verpleegkundige dat de patiënt maar blijft vechten en blijft vechten. Een thuissituatie heeft waar ze het moeilijk mee heeft. En dan kijken we anders naar wat er nodig is dan wat een dokter vindt. En heel concreet kan dat zijn dat je dus toch nog een labbepaling doet als iemand met ontslag gaat om thuis te sterven. Wat een verpleegkundige totale onzin vindt. Ja. Herken jij dit, Anita? Van die momenten? Ja, dat herken ik zeker. Inderdaad, ook ik werk zelf natuurlijk op een dialyseafdeling. Dus ja, dat is soms een hele langdurige behandeling. Soms echt de twijfel, ga je die behandeling überhaupt starten of ga je die inderdaad staken? En dat kan je eigenlijk als dokter ook niet alleen om dit besluit nemen. Nee, maar ik bedoel, jij zit soms 's nachts ook naast iemand die misschien de wanhoop nabij is. Ja, meer. Niet 's nachts, maar dat is detail. Ja, maar ik zit inderdaad ook vaak bij zo'n patiënt die echt ontzettend aan het overwegen is, besluitend nemen is, ga ik hier nou nog mee door, ja of nee? Want het is ontzettend eng, hè? Ook om bijvoorbeeld met dialyse dan om zo'n behandeling te stoppen. Want wat je eigenlijk zegt is, ik wil dus ja, het leven eindigen. En eigenlijk de angst om dan te overlijden, hoe gaat dat dan? Doet dat pijn? Word ik benauwd? Wat staat je daarvan bij? Ja, heel veel respect en heel veel... Ja, maar ik wil een meneer of een mevrouw voor jouw ogen zien opdoemen nu. Ja, die zie ik dus nu voor me. Heel veel dat zo dapper dat die meneer die ging die was aan het dialyseren, die kreeg ook nog eens kanker. En toen zei die Anita dat ga ik er niet nog eens een keer bij doen. Dit is genoeg zo. Ik ga die behandeling niet in. Ik ga stoppen met dialyseren. Als je namelijk gaat stoppen met dialyseren, als je helemaal niets meer plast, dan duurt het nog maar een week of twee voordat je dan komt te overlijden. En die meneer ben ik echt naast gaan zitten. En die heb ik echt moeten helpen. Van waar zit nou je angst? Hoe durf je wel dat besluit te nemen? En toen ben ik dat echt met hem gaan praten. En ja, hij had gewoon wat handvatten nodig en met ja dat hij maar de bevestiging van mij kreeg als ik maar niet stik. En kan dat dan wel thuis? En wie is er dan bij me? Hoe is het afgelopen met hem? Die meneer is gestopt en die is thuis heel rustig overleden. Met palliatieve thuiszorg, met een hele betrokken huisarts. Hebben een hele goede overdracht gedaan. Ja. En die huisarts kon ook heel goed schakelen met de nefoloog nog in het ziekenhuis. En die is uiteindelijk overleden. En dan, ja, dan ben ik zo... Ik ben natuurlijk verdrietig natuurlijk ook wel dat die patiënt is overleden. Maar ik ben eigenlijk meer dankbaar dat ik daaraan heb kunnen meewerken. Dat die patiënt gewoon heel waardig is overleden. En niet die hele behandeling ook nog eens een keer van kanker moest doorlopen. Het is 4:01. We gaan even luisteren naar het nieuws, gelezen door Jelle Visser. NPO Radio 1. De Canadese premier Justin Trudeau is op bezoek in Oekraïne. Zijn komst was van tevoren niet aangekondigd. Trudeau heeft onder meer een ontmoeting met president Zelensky. Het is de tweede keer dat hij Oekraïne bezoekt. Bij Diemen is een bermbrand langs het spoor uitgebroken. Volgens stadszender AT5 gaat het om een perceel van 140 bij 10 meter. Het treinverkeer bij Diemen is stilgelegd. Meerdere brandweerwagens zijn opgeroepen om het vuur in Diemen onder controle te krijgen. De kinderen die gewond zijn geraakt bij de mesaanval in het Franse Annecy zijn niet meer in levensgevaar. Dat heeft de Franse justitie bekendgemaakt. Donderdag viel een Syrische asielzoeker de kinderen aan met een mes. Vier jonge kinderen raakten daarbij zwaar gewond. De verdachte is aangeklaagd voor poging tot moord. En paus Franciscus moet ook volgende week in het ziekenhuis verblijven. De paus herstelt goed van zijn buikwandoperatie, maar hij moet het rustig aandoen. De 86-jarige Franciscus werd afgelopen maart ook al opgenomen in het ziekenhuis. Toen met een luchtweginfectie. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Veel vertraging momenteel op de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar vloog een auto in brand en ook was daar een bermbrand. Er is maar één rijstrook open bij de afrit Oosterbeek. Je komt al in de file van de afrit Wageningen. Die is zo'n 9 kilometer lang. Dat kost je zeker een uur extra reistijd. Omrijden kan eventueel via Barneveld en Apeldoorn, via de A30, de A1 en de A50. Verder is het ook langzaam rijden op de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 heb je ongeveer een half uur vertraging. Dat heeft te maken met de weekendafsluiting van de A6 van Lelystad naar Emmeloord bij de Ketelbrug. Zoals gehoord ook in het nieuws, geen treinen momenteel tussen Amsterdam-Muiderpoort en Weesp door een bermbrand. En we gaan naar Roland Garros. Daar zit Marcelle Mesker die voor ons de finale vrouwen in de gaten houdt. Ja, zeker. De kop is eraf, kun je zeggen. Ja, de titelverdedigster, de Poolse Iga Świątek, leidt met 3-1. Het was 3-0. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met wat startproblemen. Zenuwen bij de Tsjechische Mugova, die in haar eerste Grand Slam finale staat. Świątek is de nummer 1 van de wereld, speelt altijd op die grote banen. Het is haar vierde grote Grand Slam finale. Dus ja, die heeft het dan wat makkelijker in het begin. Maar de wedstrijd is nu op gang gekomen. Mugova, slice backhand, kort balletje, een paar lopjes. Die is nu wat beter in haar spel aan het komen. En het is te hopen dat ze een antwoord vindt op dat goede, dat krachtige spel van die Iga Świątek. Want die is aanvallend bijzonder goed. Ze wordt ook wel eens de vrouwelijke Nadal genoemd. Ze is atletisch, ze heeft verdedigende kwaliteiten. Dus kortom, niet zo makkelijk om daar een gaatje in te vinden in haar verdediging. Het is 3-1 voor Świątek in de eerste set. 40-30 op de service van de Poolse. De De publieke tribune met Koen Verbraak. Vandaag praat ik in de publieke tribune met verpleegkundigen over hun veranderende beroep, over de hiërarchie in de zorg en over de zorg van de toekomst, die eigenlijk steeds meer vraagt van onze verpleegkundigen. Bij mij aan tafel verpleegkundige Suzette Lataster, verpleegkundig wetenschapper Harm van Noord, verpleegkundig specialist Anita de Vette en historicus Hugo Schalkwijk. Harm, jij bent jarenlang verpleegkundige geweest, je bent het nog, hè? Je bent ook op een gegeven moment onderzoek gaan doen. Is dat uitzonderlijk dat een verpleegkundige ook zegt ik ga onderzoeker worden? Nou, als je kijkt naar het totaal aantal hoogleraren in Nederland binnen de verpleegkunde, dan hebben we nog heel veel te winnen, want er zijn er maar 13. Ja, 17. 17 ondertussen, kijk. Goeie langzaam. Maar als je kijkt naar de medici, ook om daar te Nou, niet per se mijn streven. Alleen onderzoek doen door verpleegkundigen is wel uniek eigenlijk. Dat gebeurt niet veel. Wat wilde je onderzoeken? Wat ik onderzoek is hoe wij als verpleegkundigen essentiële zorg kunnen verlenen aan chirurgische patiënten, zodat ze zo goed mogelijk herstellen van operaties. En daar hebben we in deze tijd ook heel veel data en technologie voor tot onze beschikking. En die moeten we zo goed mogelijk inzetten om die patiënt zo goed mogelijk te empoweren. Het gaat onder meer over of mensen, hoe lang mensen nuchter moeten zijn voor een operatie. Toch? Ja, dat was een onderdeel van mijn proefschrift inderdaad. Daar blijkt dus dat de patiënten veel te lang nuchter houden, al jaren. Patiënten mogen tot 6 uur van tevoren eten en tot 2 uur van tevoren drinken. En dan zijn ze nuchter. Dan is de maag leeg en dan kunnen ze veilig onder de anesthesie. En het is nu veel langer meestal. Ja. Dus dat was de uitkomst van jouw onderzoek? Nee, de uitkomst is vooral dat wij als verpleegkundigen dus die informatie die zo duidelijk lijkt te zijn, goed concreet kunnen maken voor patiënten. Wij in de zorg denken we vaak dat patiënten het wel begrijpen. En dat is dan dus niet zo. Maar wij als verpleegkundigen hebben een hele belangrijke taak in het goed informeren van de patiënt. Ja. En ben je door dat onderzoek ook een betere verpleegkundige geworden? Ik kijk wel anders naar mijn vak, zeker. Ja, je ontwikkelt je. En dat is het mooie van het vak verpleegkunde. Je kunt je blijven ontwikkelen. Nog steeds kan ik dat blijven doen. Dus ik denk dat ik volgende week weer een betere verpleegkundige ben dan gisteren. Ja. Omdat je gewoon weer leert. Maar ook door dat onderzoek wat je hebt gedaan. Zeker door onderzoek ook, ja. Ja. En die bevindingen waar je op uitgekomen bent, die deel je natuurlijk ook met de arts waar je mee werkt. Ja, dus en staan die daarvoor open? Ja, zeker. Ja. Ja. Dus ik werk nu ook veel samen met anesthesiologen en met chirurgen om gezamenlijk dus ook voor betere patiëntenzorg te gaan werken. Er zijn in Nederland ruim 3 keer zoveel verpleegkundigen als artsen. En toch zijn het bijna altijd artsen en chirurgen, hè, die je op televisie ziet of in de krant, als het gaat om slimme uitvindingen, over oplossingen. Ik zie bijna nooit een verpleegkundige die daarover vertelt. Hoe zou dat komen? Ik denk omdat artsen wat meer op de voorgrond gaan staan. Dat ze overtuigender zijn van hun verhaal. Van nature. Verpleegkundigen zijn van nature wat meer bescheiden. Wat meer dienend. En wij staan niet zo graag op de voorgrond. Dus dit soort dingen vinden we ook allemaal spannend. Ondertussen ook wel leuk trouwens. Zoals vandaag bedoel je? Ja, maar ondertussen ook erg leuk. En ik denk dat we dat met z'n allen veel vaker moeten doen. En als je natuurlijk op een gegeven moment beter weet waar je het over hebt, dan durf je ook veel beter te gaan vertellen over waar je goed in bent en waarom het vak een prachtig vak is. Ja. Hugo Schalkwijk, ik zei al, je bent historicus. Valt die bescheidenheid van de verpleegkundige vanuit het verleden ook te verklaren? Ja, dat denk ik wel. Ik denk als je het beschouwt, is de verpleging nog best een heel jong vakgebied. Gek genoeg, want het is ook een van de oudste beroepen waar we over spreken. Maar je ziet dat de verpleging, als je bijvoorbeeld kijkt naar het begin van de moderne verpleging, zeggen we al een beetje halverwege de 19e eeuw, begin 20e eeuw. Florence Nightingale en heel veel andere hele sterke vrouwen die echt een vak voor zich zagen. Ja. Die zagen. Ze deed ook wel onderzoek trouwens, hè? Florence Nightingale. Ja, ze deed ook onderzoek, Florence Nightingale. Oh ja? Mm-hmm. Wat onderzocht ze dan? Ja, ze hield statistiek bij. Zij bewees eigenlijk als eerste dat ziekenverpleging besmettelijke ziekte kon voorkomen. Hè? Besmettelijke ziekte kon nog niet behandeld worden. Dus hygiëne ook? Nou, hygiëne, handen wassen, zorgen dat mensen in een schoon bed verpleegd werden, dat ruimtes. Dat soldaten in de Krimoorlog goed gevoed moesten zijn ook. Dus hoe je maaltijden weggehaald bij de patiënt, hoe je melk bewaart, dat weten we dus heel goed. Maar dat waren toen nieuwe inzichten? Ja. Ziekteleer, bacteriën, daar was nog vrij weinig over bekend. En we hadden het over de intrinsieke bescheidenheid van de verpleegkundige. Ja, nou ja, goed. Jij zei het is eigenlijk een jong vak. Ja, precies. Ja. Nou goed, wat ik zei, er zijn bijvoorbeeld hele sterke vrouwen die dat vak voor zich zagen, zo begin 20e eeuw. Het vak is daardoor ook wel heel sterk gegenderd. Hebben ze soms ook bewust gedaan. Hè? Er waren ook echt vrouwen, voorvechters van vrouwenemancipatie die dachten van wij maken hier een heel sterk, goed gepositioneerd vrouwenberoep van. Die mogen mannen niet de baas over spelen. Maar je ziet toch dat er een bepaalde machtsstrijd bijvoorbeeld ontstond tussen dokters en verpleegkundigen. En dat dokters vrij snel wel de baas gingen spelen over verpleegkundigen. Daar bedoel ik mee dat ze in de redactie van het grote vakblad, het Maatblad voor Ziekenverpleging, zaten. In de eerste beroepsvereniging werd vooral bestuurd door dokters. De opleiding werd ook voor een groot deel bepaald door dokters. En dat is eigenlijk terwijl zij niet dat vak uitoefenden. Dat is toch wel nee, raar. Maar ze zijn letterlijk toch een beetje het hulpje van de dokter geworden. En dat heeft echt nog wel een hele tijd geduurd. Is het nog zo in jouw ogen? Ah, nou, absoluut straks niet. Ook. Nee. Ik denk dat daar heel veel verandering is gekomen. En als je kijkt bijvoorbeeld, je ziet zeker na de Tweede Wereldoorlog, toen de medische innovaties, heel veel medische innovaties kwamen, maar tegelijkertijd ook de maatschappij gewoon heel anders werd. Hè. De positie van de verpleegkundige is heel nauw verbonden met de positie van de vrouw, omdat het beroep zo gegenderd is. En je zag toen ook de vrouwenemancipatie kwam in de jaren 60. De Dolomina's, baas in eigen buik, zag je ook dat ze veel meer een carrière-eis wilde hebben. Een recht op een eigen carrière. Hiervoor was de verpleging, voor de jaren 60, de verpleging een van de weinige dingen die je als vrouw kon doen. Als vrouw werd je vooral geacht in Nederland meer dan in andere West-Europese landen om te trouwen, om kinderen te krijgen. En daar hoorde werk eigenlijk niet bij. Nou ja, de verpleging kon je dan doen. Dat was goed voorbereidend werk. Maar zodra je ging trouwen of kinderen krijgen, dan werd je ook geacht om uit dienst te gaan. Dat is bij de wet ook geregeld. Tot 1957 kenden wij de wet wilsonbekwaamheid in Nederland. Dan was je bij wet wilsonbekwaam als je als vrouw trouwde. Dat betekent dat je geen rekening mocht openen. Dat betekent ook dat je geen betaald werk kon uitvoeren. Dus je kon, of dus dat je werkgever je het recht had nou om jou te ontslaan. Je kan je dus voorstellen dat dat heeft de maatschappelijke norm heeft sowieso tot in de jaren 70 geduurd. Dat verpleegkundigen dus heel vaak 95% van het vak werd uitgeoefend door vrouwen. En daarvan ging 95% op trouwen uit dienst. Dus het vak werd bevolkt door passanten op de arbeidsmarkt. Nou, je kan je voorstellen dat dat een hele slechte uitwerking heeft. Die hadden geen machtspositie. Geen organisatiekracht, geen machtspositie. Ja, en ook de positie van verpleegkundigen stond sowieso heel laag op de agenda. Maar je ziet dat met die emancipatie, de maatschappij haalde de zorg een beetje in. Hè? Want waarom zou vrouwen gingen veel vaker opleidingen doen. De arbeidsmarkt opende zich voor vrouwen. Ja, heel weinig vrouwen die hadden er nog zin in om voor zo'n vak te kiezen als de verpleging, waar je dat in een hele strenge hiërarchie kwam. En waar je inderdaad, waar het salaris ook slecht was en waar je hard moest werken. En vanaf dan zie je eigenlijk wel steeds meer verbeteringen, steeds meer eisen ook om meer zeggenschap, betere positie. Zoals Anita, die al 30 jaar in één stuk werkt en dan klim je op. Ja, maar goed, het feit dat er dus mensen een hele leven lang in de zorg blijven werken is eigenlijk dus een relatief nieuw feit. We hebben eigenlijk pas net een eerste generatie verpleegkundigen gehad die massaal hun hele leven in de zorg hebben gewerkt. Ja, maar je hoort toch betrekkelijk weinig over cardiologen die na 10 jaar overstappen naar de bouw, zullen we maar zeggen. Nee. Nee, het grappige is, die eis die je ziet bijvoorbeeld ook in de jaren 90, eind jaren 80, begin jaren 90, heb je echt ook een eikpunt in die geschiedenis van de verpleging. De witte woede. Dat waren massale protesten en dat ging er echt wel hard aan toe, waarin verpleegkundigen, dus ook voor het eerst, verpleegkundigen en verzorgenden moet ik zeggen, massaal de straat op gingen. Om ook te zeggen van er waren ook hele harde bezuinigingsronden achter de rug. Toen gingen ze massaal de straat op om ook echt die verbeteringen te eisen. Hè. Dus meer zeggenschap, beter salaris, betere werkomstandigheden. En dat ging er hard aan toe. Je kan het ook een beetje vergelijken met de boerenprotesten. Snelwegen bezetten. Nou, je hebt een prachtige foto van een actieleider die op de motorkap van de staatssecretaris is gesprongen, die net het ziekenhuis uit wilde rijden. En daar, het is één uiting van wat je ziet in de geschiedenis, waar verpleegkundigen ook massaal meer zeggenschap eisten. Suzette, jij vertelde daar straks over dat project Nurses Know Better. Heeft dat dan, een project waar wat artsen bijvoorbeeld aanzet om beter te luisteren naar verpleegkundigen, heeft dat ook iets veranderd op de werkvloer? Nou, wat je nu ziet op de afdeling chirurgie, wilde de verpleegkundige al de samenwerking structureel verbeteren met die artsen. Dus de artsen maakten ook van onze samenwerking is niet goed. Er werd gesnauwd aan de telefoon als je wat moest hebben van beide kanten. En die zijn actief met elkaar in gesprek gegaan. En nu zie je dat artsassistenten die nieuw in dienst komen met de verpleegkundige een dag gaan meelopen. En de verpleegkundige met de artsassistenten om elkaars wereld te begrijpen. En ook te begrijpen, als het zo druk is op die dienst, dan weet ik ook wanneer wel of niet mogelijkheden zijn om contact te zoeken. Of ja, je begrijpt elkaar gewoon beter. En staan de meeste artsen daarvoor open? Het is best een lang project geweest van 3/4 jaar praten met elkaar. Ja. Maar aan de andere kant heb je wel nu iets heel moois bereikt. En hoe gingen die gesprekken? Die waren gefaciliteerd door de medisch specialist Helene toen. En die gesprekken gingen goed, want ze allebei erkenden ze wat niet goed ging. Maar daarna moet je tijd maken om elkaars werelden te gaan verkennen. Ja. En artsassistenten die al in dienst waren, die waren net zoals de verpleegkundigen die in dienst waren, als poppetjes aan het bed ergens ingezet. Die hebben ook niet zo'n positie dat ze mogen zeggen, ik doe dit wel of niet. Dus ja, wanneer ga je dan meelopen met iemand? En dat kost weer geld, dat kost weer tijd, en je hebt iemand niet in te zetten op de zorg. Dus daar zijn ook veel gesprekken geweest met de medisch leider, met de teamleiders, om wel die uren te faciliteren. Ja. Anita, jij bent naast je werk als verpleegkundige specialist ook voorzitter van het verpleegkundig stafbestuur. Hè? Is dat belangrijk dat verpleegkundigen meebesturen in de zorg? Heel belangrijk, omdat inderdaad, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat bepaalde besluitvorming en welke weg een ziekenhuis op wil. En dus overgeven bijvoorbeeld een strategie van de komende 3 jaar. Waar wil het ziekenhuis heen? Waar gaan we in investeren? Waar willen we naartoe? Ja, dat is onze hele grote beroepsgroep. We zijn ongeveer met 1600 verpleegkundigen in OVG. Ja, dat gaat dan ook over ons. En dat zou natuurlijk heel bijzonder zijn als dan de medisch specialisten en de bestuurders gaan bepalen welke kant wij op gaan. Maar de klacht is vaak dat het over ons jullie gaat, maar niet met jullie. Ja, en dat is dus nu eigenlijk wel een stuk verbeterd. Dus bij die strategiebesprekingen zit wij, dus als verpleegkundig stafbestuur. En wat voegen jullie toe aan de visie van bijvoorbeeld de artsen? Denken jullie anders over die toekomstvisie dan zij? Ik denk niet qua patiëntenzorg, want ik denk dat we allebei hetzelfde willen. Hè. We willen hoogwaardige patiëntenzorg, we willen dat de patiënt gewoon goede zorg krijgt, dat is het niet. Maar wat soms het probleem is, dat een arts ook nog eens een stukje in bestuurder ook. Het klinkt heel onromantisch en ik denk dat ook wel iets wat ik heel erg geleerd heb. Het is ook iets, we moeten ook een begroting rondkrijgen en moet ook bekostigd worden. Het is ook een bedrijf. Ja, en ik denk ik chargeer natuurlijk, maar wat ik heel erg geleerd heb, is dat er nog veel meer dus achter zit. Achter bepaalde besluiten. En ik merk dus als ik in gesprek ga met verpleegkundigen dat soms met name verontwaardiging ontstaat over een besluit dat een ziekenhuis neemt. Maar als ik dan uitleg, ja, ook deze arts wil het eigenlijk niet zo. En ook deze bestuurder wil het eigenlijk niet zo. Alleen ja, die wordt wel afgerekend op betaling of op resultaten. En dus als wij een bed sluiten op het moment dat een verpleegkundige moet de tijd hebben om ook aan kwaliteit van zorg te werken. Dus het is niet alleen en de handjes aan bed vind ik altijd best. Alsof wij als verpleegkundige alleen maar de handjes aan bed ben je verpleegkundige. Nee, met name ook als wetenschapper of een dag innovatieverpleegkundige zijn, ben je ook nog steeds die verpleegkundige. Maar die hiërarchie die brokkelt langzaam af ook. Ik voel dat wel zo. Ja. Alleen, we zijn er nog niet. Nee. En er is natuurlijk één heel belangrijk punt. Jullie krijgen vele malen minder betaald dan specialisten, hè? Ook, ja, zeker. Dat krijgen we betaald. Maar ik vraag, Is dat terecht? Nee, het is niet terecht. Maar het is ook, ik denk wel, en dat zeggen ook onderzoek ook wel. Tuurlijk, we willen ook meer betaald krijgen. Maar ik denk niet dat de uitstroom alleen maar ligt aan het geld. En ik weet dat sommige mensen er misschien mee dat denken van ja, maar als ik echt meer zou verdienen, dan zou ik blijven in de zorg. Dat speelt veel meer dan alleen. Ik bedoel, word jij voor je gevoel, krijg jij wat je verdient? Dat is een ingewikkelde. Nou ja, dat vind ik wel heel erg lastig. Kijk, in sommige gevallen is de dokter toch echt wel eindverantwoordelijk over bepaalde zorg, over de zorg. En die heeft dus heel vaak de eindverantwoordelijkheid. Dus inderdaad kan ik mij voorstellen dat die iets meer zou verdienen. Maar ik ga dat niet in verhouding. Ik zeg niet dat ik net zoveel moet verdienen, maar wij zouden wel wat meer mogen verdienen in de verantwoordelijkheid die of wij misschien krijgen. Misschien gewoon de dokter wat minder. Als dat de enige manier is om te resulteren dat wij meer geld zouden krijgen, dan zou dat de oplossing zijn. Dat is wel eerlijker. Dat vind ik lastig. Ik wil niet per se zeggen dat de dokter minder moet verdienen. Want ik wil gewoon dat, daar ga ik eigenlijk helemaal niet over. Ik zou gewoon dat wij meer in worden beloond naar wat wij doen. Harm, Anita zei net, het is belangrijk dat verpleegkundigen meebesturen. Maar aan de andere kant hoor ik steeds over hoe druk verpleegkundigen zijn. Zitten ze wel op die extra taken te wachten dan? Tenminste, je vraagt hem heel scherp, hè, dus dan moet ik scherp antwoorden. Ja, verpleegkundigen zitten zeker te wachten op de verantwoordelijkheid en op richting geven aan waar hun vak over gaat. En En de een is dan goed in een voorzitter zijn van een verpleegkundig stafbestuur. De ander is dan weer heel goed in een team leiden. De ander is weer heel goed in inhoudelijk in de, voor een patiëntenzorg, patiëntengroep. Alles dat in de finesse regelen. Stomerzorg bijvoorbeeld, daar kun je, dat is ondertussen, er komt geen dokter meer aan de pas. De dokter legt de stomer aan. En daarna is het gewoon de verpleegkundige die alles van voor tot achter regelt voor een patiënt. Dus ja, daar wordt heel erg in bestuurd. Op patiëntniveau ook. De beroepsgroep is eraan toe om over een beroep te besturen. Ja. Eind vorig jaar werd er in de Eerste Kamer een initiatiefwetsvoorstel aangenomen dat verpleegkundigen en verzorgenden meer zeggenschap moet geven. Denk je dan van ja, nog meer wetten, regels, protocollen? Of is dat toch wel goed? Randvoorwaarden zijn denk ik cruciaal. Ja. Dat merk ik ook zelf in mijn eigen duurbaan. Dus op het moment dat ik niet een duurbaan heb, dan kan ik ook niet en onderzoek en patiëntenzorg uitvoeren. Dus als je het bij wet niet regelt, dan weet je dat een aantal ziekenhuizen niet over de streep gaan. Dus een wet is randvoorwaardelijk, maar daarna moet de uitvoering gaan gebeuren. En daar zullen ziekenhuizen dus ook echt in moeten gaan veranderen. En is daar ook echt een wet voor nodig? Ja, blijkbaar, ja. Want anders doen ziekenhuizen het niet. Nou ja, nee. En ik denk dat ziekenhuisbestuurders, zorgmanagers, verpleegkundigen, die hebben nodig dat ze ook voorbeelden hebben. En dat ze ook een bepaalde urgentie ervaren om verpleegkundigen meer in posities te krijgen. Ik zie jou instemmend knikken, Suzette. Ja, helemaal mee eens. Want dat maak ik zelf ook in mijn ziekenhuis. Wij hebben nog geen verpleegkundige onderzoeker. En dan ga je toch bij andere ziekenhuizen kijken hoe richten ze dat in. En ja, je hebt elkaar nodig. En zo'n wet zeggenschap, het is eigenlijk jammer dat het nodig is. Maar het is nodig om die verandering te krijgen. Mm. En in Amerika heb je al eeuwig die magnet hospitals. En daar zijn ze inderdaad trots op hun vak. En wat zijn dat voor ziekenhuizen? Magnet hospitals, vroeger hebben ze onderzoek gedaan naar ziekenhuizen waar verpleegkundigen graag wilde werken. En dat zijn magnet hospitals die aan verschillende eisen blijkbaar voldoen. Daar heb je ook echt, dat wordt daar gescoord. Dus dan score je hoog, dan ben je heel aantrekkelijk voor verpleegkundigen om te werken. Mm. Nou, dat is vertaald door de VNVA en de beroepsvereniging van ons naar de essentials. En die worden nu overal, merk ik, ingezet door de verpleegkundige stafbesturen, de verpleegkundige adviesraden, om hun beleid uit te zetten en om aan tafel met die bestuurder. Daar straks viel even de naam Florence Nightingale. Ja. Die zei, ik doe dit uit, dit is een roeping van God. Mm-hmm. Is het voor jou ook een roeping? Misschien niet van God, maar gewoon wel een roeping? Een roeping vind ik altijd heel moeilijk. Is uw vak een roeping? Is het vak van een timmerman een roeping? Ik vind mijn vak wel een roeping, ja. Zo voel ik het wel. Nou, mooi. Ja. Ja. En dat heb jij niet? Ja, ik wist op een gegeven moment gewoon dat ik het wilde. En ik ben trots op mijn vak. Dus ja, als dat de definitie van roeping is, ja. Ja. Want zou jij vandaag, Anita, weer voor dit vak kiezen? Wat je 30 jaar geleden... Ja? Ja, en ik zou echt. En dat is ook heel erg wat ik ook heel graag op scholen wil zeggen. Want het wordt heel erg altijd, iedereen wil meer universitair. We moeten allemaal gaan studeren. Maar het is zo'n prachtig vak. En het wordt inderdaad soms wel eens neergezet van ik heb echt moeten vechten om voor dat vak te kunnen kiezen. Gelukkig niet bij mijn ouders, maar wel bij de school. Want zij zeiden, doe dat niet. Dat is te laag voor jou, ja, of zoiets. Ja, ja? Ja, dat heeft natuurlijk enorm aan de verpleging kleeft. En dat is inderdaad echt iets ook wat heel erg historisch gegroeid is. Maar gewoon echt het imago van hulpje van de dokter, billen wassen, noem maar op. En daarom is het ook cruciaal volgens mij. En dat is wel echt een beweging die nu op gang aan het komen is. Nou ja, met jullie natuurlijk. Dus het vak is geëmancipeerd ook? Is aan het emanciperen, ja. Maar er moet nog wel wat gebeuren. Ja, absoluut. Ik denk dat het steeds belangrijker is dat verpleegkundigen zich blijven uitspreken. Tenminste, dat is wat ik ook in het onderzoek zie. Steeds blijven uitspreken over, ja, dit is wat het vak is. Dit is waar de kunde in de verpleegkunde zit. Hè? Dat mensen dat ook steeds meer begrijpen. En ook laten zien hoe divers het is. Dus het is inderdaad iets wat je naast de patiënt aan het bed doet. Maar ook onderzoek. Nou, die kunde wat je nu zegt. Ik had al hier van de week even met collega's over. Wat is dan ons vak? Wat is nou de kern? En wat zij zeiden, als je net van de opleiding afkomt, dan moet je het eigenlijk eerst echt goed gaan leren. En dat waren collega's die dan een aantal jaar op de chirurgische oncologie werken. Keigoede verpleegkundigen. Maar die kunnen de technische handeling. Die snappen de operaties. Die weten precies wat er wanneer moet gebeuren. En dat staat puur op technisch gebied. Mm. Maar het maakt de goede verpleegkundige als ze daarnaast ook nog de hele mentale last die patiënten ook met zich meebrengen en families met zich meebrengen, goed kunnen handelen. Dus er komt ook een heel facet van de psychologie bij kijken. Ja. Mm. En dat is precies wat ik aan het begin ook zei. Het is niet alleen medisch, nee, het is ook psychologie, het is sociologie. Je moet zoveel in je mars hebben om een verpleegkundige te kunnen zijn. Je moet kunnen ouwehoeren in de ene kamer. Wordt dat op waarde geschat door de buitenwereld? Nee, maar omdat ze het niet zien. Nee? En als je in de ene kamer iemand hebt die gaat overlijden, in de volgende kamer is iemand net opa geworden, je loopt een deur verder, maar je moet wel schakelen. Dat vraagt mentaal iets. En dan zit er ook nog iets. De ene heeft een buikoperatie gehad en de ander weer iets anders. Dus je moet op zoveel vlakken schakelen. Dat vraagt veel van je. Ja, ontzettend veel denkruimte. En ondertussen kan je nog ouwehoeren over Feyenoord. En dat is het mooie, als je dat nog kan. Maar dat vraagt wel, als je dus net van de schoolbank afkomt en je komt dan in de praktijk, ja, dat deinse verpleegkundige ook van terug. En dan heb je dus ook, als je dan ook nog niet goed betaald wordt, maar wel goed betaald bij iets anders, ja, dan ga je weg uit de zorg. Ja. Zou jij het je kinderen aanraden? Ja. Ja? Ja, het is een prachtig vak. Want? Het maakt je als mens, je groeit. Het is best spannend, want inderdaad, als je net jong gediplomeerd bent en je komt, het overvalt je. Maar ik ben helemaal gelukkig als verpleegkundige in het vak. En ja, mooi. Je moet het. Ja, en het, wat ook heel mooi is, is dat het inderdaad nu in opmars is. De emancipatie, de mogelijkheden die we hebben. En dat wij eindelijk uit de rol van een Calimero komen, maar dat we er staan voor ons vak en durven uit te spreken. We zijn een goed vak. Een prachtig vak. Want wat zou jij zeggen, Anita, tegen mensen die overwegen om misschien wel dat vak te kiezen? Dat ze het onmiddellijk gewoon moeten doen. En omdat er zoveel, je kan zo ontwikkelen. Nou ja, mensen vragen wel zo niet, wat doe jij nog steeds 30 jaar in het OVG? Ja, omdat daar gewoon continu, ik heb daar sowieso daar in het ziekenhuis allerlei mogelijkheden gehad. Er zijn prachtige opleidingen. Je kan alle kanten op hiermee. Je kan inderdaad, want wij hebben het nu heel erg over het ziekenhuis, maar natuurlijk is er nog veel meer. Hè. De wijk, de thuiszorg is natuurlijk ook prachtig werken daar. De psychiatrie, ik noem maar wat. Dus de verpleegkundige is eigenlijk de alleskunner binnen de zorg. Ja. Ja, en nu moeten we inderdaad ook nog zorgen dat die stem die we nu hebben, en daarom zitten we hier, en dit is een prachtig mooi begin, maar eigenlijk moeten we dus ook meer aanschuiven. Dus als er dus bij Jinek of bij Bo, of nou waar dan ook bij een radio of tv-programma, dat wij vertellen wat er gebeurt. En dat moeten wij dus gaan durven. En dit is een mooie stap om dat te laten zien, maar we moeten wat minder bescheiden worden en wat brutaler. En we gewoon wat gaan nu echt gewoon onze stem laten horen. En meer denk, ik ben een ambassadeur van mijn vak. Ja. Ja, het zou voelen. Ja, en wat ook, daar wil ik toch wel op aanvullen, wat er toch al veel gebeurt in, zeg maar, het efficiënter maken van de zorg, is dat er dan heel veel in taakjes worden gedacht. Ja. En alsof je, zeg maar, radio-uitzending kunt maken door alleen de microfoon klaar te zetten. Zo werkt het in de zorg ook niet. Alleen we denken wel heel vaak in taakjes. Mm-hmm. Of tenminste, met name managers is dat dan vaak zo, zorgverzekeraars. Ja. Ik wil nog wel een tijdje doorgaan. Ja, dat merk je. Ja. Ja. Ik zou best nog een uur door willen praten, maar wij zitten al in de laatste minuut. Harm van Noord, Anita de Vette, Suzette Lataster en Hugo Schalkwijk. Ik dank jullie alle vier hartelijk voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune van Human voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En in de tussentijd volgt u ons op www.human.nl/publieke tribune. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Mail ons naar de publieke tribune @human.nl. Na vieren, Shaja Murali. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Programmamaker Thijs Zeeman over zijn niet aflatende jacht op stalkers. Ik ben altijd bang. Ik kom mijn huis bijna niet uit. Zeeman is nu te zien in een nieuw seizoen van Zeeman Confronteert. Je bent knettergek, man. Je bent knettergek. En voormalig profielrenner Steven de Jong. De anderen, en dat is eigenlijk schandalig, knepen allemaal in de remmen. Deze man niet. Tegenwoordig is hij ploegleider in de ploeg van Bauke Mollema. Als we vandaag niet hadden gewonnen, dan hadden we ons echt diep moeten schamen natuurlijk. Thijs Zeeman en Steven de Jong. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR doet het. Juni wordt heel bijzonder, want naast die hele hoge jackpot van 8,3 miljoen... maak je ook deze maand weer 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij.